باب حکم العزل باب دے بیان دو حکم دا عزل کی دا عزل تاریخ مصنف رحم اللہ در تکڑے امام نوئی العزل هو ان يجامع فاذا قارب الانزال نزع وانزل خارج الفرج دید عزل تعریف در تکڑے دا عزل بارکی دو علماء و فقہا و حکم سنے دو علماء و ایدہ مکروح تنزیحی دے او دا کراہتی تنزیحی سرا دا ضرورت کو بنیاد جواز جمع کی نو کلک دا سی ضرورت وی اے بچے پہیس کی یا زنان بیمار دا یا نورس بیماری دی پائے کی ندی دوران کی عزل درست ہے ذکر روایاتو کی بازی کی اجازت راغلے بازی کی منع راغلے نو لماو لیکنی مکروح دے کراہتی تنزیحی سرا ذکر دا طریقہ دا قطع النسل دے سرا نسل ختمی گی اور رسطیو حدیث کے راغلی دیتا وعد الخفی وی یعنی پٹ غنت دا اولاد جو اندی خفول دا قطع دا دلار دا ولادت و دا غمر دا روایات پاکی مختلف راغلی دا منعم و دا جوازم دا جواز محمول دے پا ضرورت او کراہت او نہی محمول دا پا عدم ضرورت وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني ربيعة محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز انه قال لي دخلت انا ورد النشوم ابو سرمة على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فسأله تپوس کڑیو دوینا ابو شرما فقال یا با سعید ال سمعت آیاتا ویدنی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر العزل چی دا عزل ذکر کونو فقال نعم ایوی آو غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و غزا کړي ود الله د رسول صلی الله علیه و آله و سلم سرا غزوتا بالمصطلق غزا د بن المصطلق د غزوۃ المریسی فسبينا كرائم العرب بقيت في مروسوي ها حكيمتي عزت مند زنان العرب کیت کی کیدیان راوستے شل زنانمو فطوالت علینا العزبت وگچو فمنبان عزبت وگچو فمنبان عزبت عزبت وی پا زمید عین سر قلت الجماع ویوگچعو پا منبانی آغا قلت الجماع عزبت نشوالد جماع ورغبنا فی الفدائی او زمون رغبتو پا فدیکی یعنی رغبت و زمونگا پسکی رغبت و زم محتاج و من صحبت تاو یریدو دا حبلنا چی دا زنانا با امی ولدی و گرزی و رغبنا فی الفدا مومن ساتلی و پفیدیا کی چی دا ویلزی بخرسی کو فیدیا بوالو فاردنا نستمتعا ثم غير ذلك لوجهه فائدة والو ونعزل وعزل كوفة قلنا من غوين فعلوا صوب من غلاكات ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أزهرنا زمون فمنسكي لا نسلوه من بتت فوشنكو فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مونگا تپوس کرو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال علیکم اللہ تفعلو دشت پتاسو سزرر کتاسو دا سنکوئی لا علیکم اللہ تفعلو دشت پتاسو سزرر کتاسو دا سنکوئی ما كتب الله خلقا نسمت اغچی دیکلن اللہ پیدائش دیو روح او دزی روح یا کائنتن مدابوی درزد قیامت کور اللہ ستکون مگر دا سبوی جسنگے لکلی دیکھ خویو حکم دا عزل راغ ہے دویم داری چی عرب او دا عرب و زنانا دا دا قید لان درات لیشی کنا استرقاق العرب دا جمهور علماء وی چی عرب و بانی مرق جاری کی گی لکا پا عجب چی کلا دای مشرکان وی د دې بقیت کې راوستې شي او د دې بقیت کې راوستل جایز دي ځکه بن المصطلق دا سوچه عربو دې بقیت کې راوستل دغه مسله دا ده چې دا موږ پنځه مفارق کې ول محسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم مسلمانان چې کافر سره jihad کوي او د ای زنانه په خیر شراولي دې توبین شي وای نو دا د مالکانو ته چې چاله ملاو شي مطلقاً جهل دي کدي کی تفسیر شته خو اتفاقی خبر ده چې دای ته صبر کیږي چې یو ځل د دای ماهانه بیماری راشي استبراد رحم بکیږي په یو حیث سره. نو دا حدیث وای ګوره دا کوم چې شروع ده او رستو یو مستقل باب را روان ده. هغه حدیث هم وای چې دا وینځي که بت پرستی دي که مشرکان دي او بس دا روا دي چیستی. او جمهور علما وایي چې کې فقهای اربعم دي چې دا وینځي به اله رواوي چې دا د اهل کتاب اکدا د بت پرستو مشرکانو ندی اهلی کتابو ندی او د ایمانم ندی روڑنو بیا بدا دی مالک تپ ملکی امینی سر جائزی دوی. اللہ حبیب ورط دی حدیث کی وی نشت پتاسو سباک حضر نکوی ندی لیکل اللہ پی دائش دی او زیرو هي کائناتن چې هغه پیدا کی درز قیامت پورې الا ستکو مگر زرد چې هغه د شان کی ایو کازل کوي کې کوي الله چې صدیق دی هغه تاسو په اسباب ولوم دي کی نصبا نفس توي ما من نفس اب خام خواب وجود کی راضی چینا حلا لمین داغی لکھل کری وبی قال حدثنی محمد بن الفرج مولا بنی حاشم قال حدثنا محمد بن الزبر محمد بن الزبر قال حدثنا محمد بن زبر خان زبر خان قال حدثنا محمد بن زبير قهان قال حدثنا موسى بن عقبان محمد بن يحيى بن حبان بهذا الاسناد في معنى حديث ربيع عامر انه قال فان الله كتب على لكل من هو خالق ارى رجالا چه پیدا کون کے دے دور از قیامت پوری اغد دنیا پاس باب بندی دے دشی پس سمرا اسباب او دوایانی او یو شی بل شیو کی و به حدثنی عبد الله بن محمد بن اسماء الزبعی قال حدثنا جويرية عن مالك بن زهري عن ابن مهيري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه اخبره ده خبر ورکړه قال دی وی اسبنا سبا یا مون رسید دی و مونږ کې دیانو تا وکنا نازل بعزم کوو ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يا مولا الله حبيب رضي تفوز کو فقال لنا نمته وي وانكم لتفعلون او تا سبحان هذا عزل کوي وانكم لتفعلون وانكم لتفعلون دري پیری وي آمین نسمت نشت یو نفس کائنات الہیو بالقیامہ چیا با پیدا کی گی یو موجودی گی بدرز قیامت پر اللہ ہی کائنات آم پیدا کی راتور قوتنا طاقتنا اسبابم خلق استعمال کی حکومتنا بادشاہی اگر کے رکاوٹ کسی جوڑے رہے پیران سمرما شمان و جریو موسیٰ علیہ السلام پیدا نشی اسمر خلق و نفری و فوج و پولیس حرکت کے ہوستے ہو واللہ موسیٰ علیہ السلام پیدا کو دا غفقور کی دوشکو و بیہی قال حدثنا نصر بن علی الجہزمی قال حدثنا بی فجن المقدل قال حدثنا شعبت انانس ابن سیرین عن معبد ابن سیرین عربی سعید القدری رضی اللہ عنہ قال روای قال قلت له ما ورتوي سمعته آیات اوریدلی دی دا ابو سعید نا قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم الا تفل فتاسو سباك نشت تدعن شوي عزل نكوي فإنما هو القدر وي بس خبر دا تقدير دا استعال اسباب ابن دا فإنما هو القدر خبر دا تقدير دا فسوك ترك دا عزل كي عزل نكي نوي زرر نشتا بس الله خبر د تقدیر لیکلی جس تقدیر کی وی اغیلہ سو کرو کاوٹ نشی جوڑی رے و بی قرآن دسنا محمد بن المسنن قالا حدسنا محمد بن جعفر قاحا و بی قرآن دسنی اجب بن حبیب قرآن دسنا خالد و یعنی ابن الحارثی حا قالا و بی حدسنی محمد بن حاتم قرآن دسنا عبد الرحمن و بحزن قالوا جميعا حدثنا شعبة ونانس بن سيرين بهذا الإسناد إسناد مثله غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل عزل بارك ويلي لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم دشت فتاسو سباب ذاك نكويدا وإنما هو القدر دا د بچی کی دا کیدن دا په تقدیر دی او په روایت بحذن قال شعبه قلت له سمعت او نبی سعید قال نعم ای وی او به قال حدثني ابو الربيع الزهراني و ابو كامل الجهدري واللفظ به كامل قال حدثنا معاذ بن زيد القاضي حدثنا محمد محمد بن بشر بن مسعود رده الى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل الله حبيب ند عزل بارك تفوش فقال لا عليكم الا تفعلوا ويشت بتاس سباق دا كن كويدا عزل ذاكم دا فانما هو القدر خبر د تقدیر دا نا پاسما من دا قال محمد وقول علیکم اقرب الى النهی دا نزدید نهی تا یعنی نهی تی مراد تا تیمی کوئی و بهی قال حدثنا محمد بن مسنا قادثنا معاذ بن معاذ قادثنا ابن عون عن محمد عبد الرحمن بن بشر الانصاری قال فرد الحديث حتى رده الى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صحابي ذكر العزل ذكر كرشه وعزل النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال وما ذاكم اداوتي ذاكرون قالوا الرجل تكون له المرأة يا شريوي دد بيبي ترضيع بل بچيلا فغيغه كده فيور كاي فيصيب منها نرسي كدا خاون دي بيبتا ويكره دي بدغني ان تحمل منه جدا دي حامل شد دنا والرجل يشري تكون له لما توجد زميني فيصيب منها دي رسي غيت صحبت كي ويكره ان تحمل منه ادي بدغني جدا حامل شد دنا يرى بچه پايس كي دې دوران کې کچري دا حمل شي نو پېوه بچي د پاره نقصان شي لکه د حمل سره د مور پې هغه فائده دي شي بچي ته ضرر رسي نو تمره پوری د بل حمل صبر کول جلا بچي پېونه جدا شي دا یو ضرورت ده قال الله حبيبي فلا عليكم الله تفلوا ذاكم ذي اس ضروري پتا سوچ نه کوي دا ظلم کوي انما هو القدر دیوزنا نه حامل کی دل یا نه کی دل اولاد ور کول نو ور کول اده پایو د بچی خرابې دل او نه خرابې دل ټول خبره د تقدیر دا. قال ابن عون فاستسقي به الحسن فقال والله لك ان هذا فجر ای قسم په الله سب وی شرا خو دې کار نه سمرټنا دا وجو چې علماء لیکلي چې مکروه هي او رسو د جواز احادیث راغلي و به قحدثني حجاج بن شائقه حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بن عون قحدثه محمد عن ابراهيم بهديث الرحمن بن بشير يعني حديث العزلي فقال يا حدثه عبد الرحمن بن بشير بما تدا حديث بيان كره وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا هشام بن محمد عن معبد النسيرين قال قلنا لأبي سعيد رضي الله عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا شد عزل باركي سشي ذكر كونو قال نعم وساق الحديث غوي او بيانك حديث بمعنى الحديث ابن عون الى قوله القدر وبه قال حدثني عبيد الله بن عمر الخوارجي واحمد بن عبده قال ابن عبده اخبرنا سفيان وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن ابي نجيح المجاهد عن قزعه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر کړه شی وعدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره فقال ولم لا ولم يفعل ذلك احدكم ولد عزل کوي او پتا شو کی ولم يقل فلا يفعل ذلك احد فلا يفعل ذلك احد چې دې کوي دا ستا شو کی او تن فانه بشک شاندار دې ست نفس مخلوقه دشتا یو نفس یا و پیدا کولی شی الا الله خالقها مگر الله دې پیدا کړي اغیل د چاس باب او عزل کول کا وتر شی جوړې دې و به حدثني هارون بن سعيد لي حدثنا عبد الله بن وهب قال معاويه بن صالح بن علي بن طلحه انا بالوطاك يا نبي سيد الخدري رضي الله عنه سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل قال الحديثنا فوارد عزل كتبوش فقال ما من كل الماء يكون الولد رسول ابونه ولد لفيدا كي چكم الله لكره فإذا أراد الله خلق شيئا کله چې الله اراده ولري پیدایش یو شی لم یمنعه شی او نشي منه کوله د دې نه یو شی هیڅ شی رکاوټ نشي جوړې د اسباب دوايا نه ډاکټران و به قال حدثني احمد بن المنذر البصري قال حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا معاوية قال حدثنا يوسف بن طلحة الهاشمي عن ابي الوطاك عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمصره وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا سهيل قال حدثنا ابو سفيان بن جابر رضي الله عنه ان رجلا يصلي راغله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان لي جاريه زمون لپاره یو وینځه ده هي خادمنا زمون خادمنا وثانيتنا ازمغ وبور ورولدا همت وغراني وانا طوفانها اوز گرزم پاغي ان شوبت وانا اكرهن تحمل اوز بد گنم جدا حامل شي فقال اعزل عنها ان شئت عزلت ودي جنك دي خوفشي اینو سیاتی ها ما قدر لها بشک شان دا درازی بدیوین دیتا غشی دیل تقدیر کی دیکنی شوی بلد سر رجلو وقت در کلو دی سلی سماتاو بیارای فقالا ویوین نرجاریتا قد حبلت اغوین چی دا حامل شوی فقالا کد اخبر تو کماخو خبر در کلو انو جی بشک شان دا سیاتی ها ما قدر لها زرد چی دیتا برازی آغا چی دیل تقدیر کی لکنی شوی و بیهی قرآن دسنا سید ابن عمرو الاشعاتیو قال حدثنا سفیان ابن اینان سید ابن حسانا انور ابن حیاد ابن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال سال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سلید اللہ ذہبی ابن الفوت و ان عندی جاریت علی ما سره یو وی زما وانا زیرونه او ستیا زل کو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او ان ذلک لم یمنا شیئا اراده الله دان شی وی کول یو شی چې الله اراده لري ار فجر رجل و سره راوی فقال یا رسول الله قال الله رسول ان الجاریه التي كنت ذکرتها اغوین زاغ چې ما ذکر کړو تا ته حملت حمل یوسته فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا عبد الله ورسول الله فقط ورسول ما خبر توي دي او دما خبري د وهي خبري وبه قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سيد بن حسان خاص اهل مكه دبا واقعات بیان المکی والہتا خاص اہل مکہ دے فرمائی قال اخبرني عروه بن عياذ بن عدي بن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يا رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى الحديث سفيان وفي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق واخبرنا وقال ابو بكر حدثنا سفيان بن عمرو عن اسوان الجابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل ومعزل بكون دوينو ببيارنا والقرآن ينزل قرآن نازل دو دار اصحاب قال سفيان لو كان شير ينهى عنه كدا يوشيوه چدين منكي تشوى مند تحريب لنحانا عنه القرآن نخامخا منبددين القرآن منكريو وبه قراثتني سلمة بن شبيب قراثتنا حسن بن أعيانا على حدثنا ما قولت عين على سميت جابر رضي الله عنه يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنك عزل بمقول فزماني رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وبه قاتل ابو قسام المسمعي قاتل معاذ يعني ابن هشام قال حدثني ابي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل ونوجه غزل ونقول فزماني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فبلغ ذلك ان لا خبر اي ترشيد فلم ينهنا عنه ومنذ الدين منكرين دیکی جواز دا عزلو اگر چی کراحت تنزیحی ورسر رے اکل اخو ضرورت چی لیا کراحت تنزیحی منی دا یو مسله چې صحابي کله اضافت وکړي دی او کار زمانه د نبی کریم علیه السلام تا دې له حکم درفه دې پنيز اکثر محدثین ځکه سرګند دا چې الله پیغمبر وو په دې خبر شوی باب تحریم وضع الحامل المسبیتی باب دے بیان دو حرمت دو وضع دو حاملی کی جرا پقیت کی روست رشوینا اے کفار سر جہاد شو فیو زنان پقیت کی روست شو خود دی حمل لے مددی سر صحبت ناروا او ناجیز دے و بهی قال حدثنا محمد بن المسنى محمد بن مشعل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة أنه أتى بامرأة بشك ديشن نبي عليه السلام أتى بامرأة راوست شوي ورته وزنانا مجحل یعنی داغی دا حمل دا پیدا کی دو زمان نزیوا علا باب فسوات فدروازی دا خیمی فقال لعلہو ویکی دیشی دا سڑے چی دا غیر آوستاتا بیمرات یریدو یلم بیائرات لری چی دی سر صحبتو کی فقالوا نامي يا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان العنه بشك قسمي کړه چې لعنت او ام بد داسه لعنت يدخل ما هو قبر چې دا ور سره خبر لور دن نشي داور سره قبر لور دن نشی او دے جہنم تورو رسائی کیفا یورسوہو کیفا یورسوہو دے بسنگ میرا سوری دن آوہو ولا یحل لہو وہو آو دے چی دے لا یحل لہو دا علام نیتا کیفا یستخدمو وهو لا يحل له دی بسرنګ طلب د خدمت کوي د زناو ده هو حلال دي د تا وګوره د کافرو زنانه که په خیر کرا او سه شو عمل دي د دې سره صحبت حرام نه تر څو چې وزه د عمل نکړي و به یې قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون او به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود جميعا شعبہ في هذا الاسناد باب جواز الغيله وهي وضع المرضع وكراهه العزل باب په جواز غيله غيله ستوي اې د فيوال زنانا خاون ور سره صحبت او مکروه والے دا عزل و بهی قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالک بن انس او بهی قال حدثنا یحیی بن یحیی و ابن ابی قال قرات و مالک محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن عروہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان جاء شدامت بنت وهب الاسديه رضي الله عنها انها سمعت دي اوريدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمائے لقد هممت عن نهار الغيله عن علي الغيله ما کس کرو چمنو کم دغیلینا اے چه مرد عزنانی سر دی حمل و صحبت دکی چه دی حمل شی نفعی بے خراب شی او داو بچی دا پارا نقصان دی ہوی حتی ذکر تو دمار آیا پھر چی روم و فارس والا یسنعون ذالے اید داتی کئی فلا یدو اولادهم ای اولاد له ضرر نه رسي ذ بیا ما منونکا وا ما خلف فقال عن ذامه الاسديه تدال فزال قال مسلم مسلم قال يحيى بالدار بدال غير منقوط وسرا صحیح خبر ادا غدا علماء کرام لیکلی د غیله معنا خو مزدکا چې کله زنانا پای ور کوي بچی تا او د دې حمل جوش او وجه علماء فقها او ذکر کړي چې دغه ماو سارا پای ډیر شي او هغه پایو د مور کی تغییر راشي او ته با ټول وای چې دغه پای بیماری ده عربو بده نه ډیر ځان ساتو بعد علماء دا ذکرې برابر ده چې انزال الرجل شوی کنه د عزل کوي دکه که جدیر زال نی دیم زال دمرعیوشی اغب پیو تا زرر ورکی و حدیث کی دادی چیل اللہ پیغمبر دا جواز کر دولے یعنی صحبت دا مردوعی دکه دین امنا نرکڑی جبهور علماء داوی چی دا زرر نورکی دکه پیغمبر علیہ السلام منورکی اگر که بازی تا ضرر شی او جواز دینم دی چی دا صحبت دا مردعی جائز دی ویلو کان دوارن لدور فارس ورو وی کچر دا ضرر ناکن فارس ورو موال لبی ور شاول اللہ رحمہ اللہ فرمائے تاسو له احادیث بدینه تفصیلا فنورو کثیر دي چون کی هغه امام مسلم د شرط مطابق نو داغه دې ذکر کړی دي حدیث کې راغلی ویلا تفتو اولادکم سر اولاد په پټی طریقې وجنه ما فان الغیلہ اے بچی تا چی مور پای مور کئی و حمل امددار آگیر کی شخص سوار لرا فیو دعصیرو رو اداس میں رو غرزے سبا پاس شخص سواری نشی کولے دو دی حدیث کی شاول اللہ رحم اللہ و اشارہ را بکروہواری دا غیلی تا بغیر دا تحریم یعنی دا شیخ و دا مربعی صحبت حرام ندے و مکروح ده زکت دی دا پای دی سر برباد شی ابچه کمزور و ضعیف شی بچے کمزور او ضعیف شي د ذکی او جداو غرزي هغه د حسنه غرزي نو په هر حال دا شی حرام نه دی جائز دی او کراهت پکې بیا مشتا نو په دې سبب باندې ک ضرر وی بچی تا اگر چې جمهور وای بچی له ضرر دی د دا جایز دی الله حبیب منع نه کړی کراحت پکې موجود دی و به قال حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن ابي عمر قال حدثنا المقري قال حدثنا سعيد بن ابي ابي ابي يوبا قال حدثني كل اسود مروان عائشه رضي الله عنها عن جدام تبت بنت وهب رضي الله عنها اختي وكاشتا قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر شو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ويقول لقد هممت ما كسر ونهاني الغيلة جزد غيلين منوكم فنظرت ما وقت القروم وفارس کی فیداهم يغيلون ایم غيلة كئی يغيلون اولادا فلا يضر اولادهم ذلك شيئا خدای اولاد لدا شي تکلیف نور کوي چې اول ته هغه زنانه په عمر کې او حامل شي ثم سالو عن العزل بیا ته تفوشو کو دای د الله د حبیب نه د عزل بارک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ذلك الوقت الخفي دا خود ژوندو بشو خول یا چې په پټه هو زاد عبید اللہ فی حدیثی عن المقری و اید الموعودت سویلت او کلچی دجوندی خخکلی شوین تپوس موکلیشی و بیهی قادت سراب و بکر و بی شیوا قادت سنا یهم و سا قادت سنا یهم و ایوبا ان محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل القرشی ان اوروان عائشه رضی الله عنها ان جدام بنت وهب الاسديه رضی الله عنها انا قالت ذا فرمائي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بمثل حديث سعيد بن ابي ايوب في العزل والغيله غير انه قال الغيال غيله فزل غيال ويله وفي قرات سري محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب والنفذر بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قرات سنا حيوة قرات سري عياش بن عباس ان ابا النذر حدثنا عامر بن سالم ان اسامة بن زيد رضي الله عنه ما اخبر والده امر ورقل والد بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه تا ان رجلا چې اوسره جار اغلی او الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فرمایلی اني اعزل عن امراتي زعزل قد بي بنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك رسولك فقال الرجل اشفي ولا ولدها زد دي په بچي ريغم چې کدي دوران کې حمل دا پای په نقصان ورتي او والا اولاد او اولاد دي رسول الله صلی الله علیه وسلم او کان ذالک دوارن صدا شه زرنا کې دوار فارس ورو فارس ورو والو له می زر ورته وقاله زهیر فی روایت ان کان ذالک فلا کدي نه پاره کې نو مکا ما دوار ذالک فارس ولرو دی خو ضرر ورنو کو فارس و روم والو تا دا حدیث دا جواز دی و قبل حدیث چی مواری بشر حکی قبل تا نشتا و آغی حدیث شتره دا آغی دا وجن علماء دا کراحت قائد فا ان الغیلا و الا تقتل اولادکم سر فا ان الغیلا یدرک الفارس فیدعفره دغه حدیث د کراحت دلیل دی. کتاب الرضاعی دا کتاب دی په بیان د رضوا د پی ورکولو کې د دې مسائل ذکر کړي. چې دی او پردی زنانه پی بچی اوس کی او څومره پی حرمت راولي او رضوا او رضوا رامانی کسرا او فتح دواړه چي و به قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمران عن عائشه رضي الله عنها اخبرتها ابر ورکړي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها ذبي بشرا وانها سمعت صوت رجل او بيبي واردو اواز د یو سړي استاد لوفي بيتي حفصت وا اجازه ته هو تو فقور د حفصي بيبي رضي الله عنها کي قالت عائشه تو عائشه بيبي رضي الله عنها وي فقلت ما ياد الله رسول هذا رجل استاد لوفي بيتي هغه سړي استاد فقور کي اجازت واړي رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه فلانا بگمان بکم دا بفلانی دی عمی حفصت من الردعا دا حفصی بی بی رضی اللہ عنہ ترو دفعی و دوجنا اے دا رضائی پلار رور تروی دا رضائی پلار رور سوی تری قالت آئیشت و آئیشی بی رضی اللہ عنہ و یا رسول اللہ لہکان فلانا حیا فلانے سڑے جوندے وی لی عمی ها من الردعا اغتری ادولو د پایو د حلالیا او قمارا د نکیدو او خود د پاترو رسول الله صلی الله علیه وسلم او نعما ان الرضات تحرم ما تحرم الولادتا پای حرامول کیل ک سنگ چ ولادت حرامول کی ادنا سب د وجن چ کم محرمات دی او محارم جوړی لا رور وارو فره ترو ماما تداد پیو دو وجنموی تداد پیو دو وجنموی لکا سنگ دو ولادت دو وجنموی و بهی قال حدثناه ابو کریم قال حدثناه اسامة حا قال و بهی حدثني ابو معمر اسماعیل ابن ابراهیم الهذلي وقال حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعنا نشاب بن عروة عبد الله بن ابي بكر عن امرأة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ارامي دفعي اسكل دوجنا وجه ارامي د ولادت د وجنا د نسب د وجنا و به قال حدثني اسحاق بن مسعود قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جرير قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بهذا الاسناد مثل حديث هشام بن عروه و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب بن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها اخبرته دی خبر ورکړی چې ان افلح اخا بالقعيس افلح اخا بالقعيس جار اغلی استاد نو علیه علایشی بی بی کور تر څنګه کی دی اجازه دی او تو هو اب محامر رضواته داد بی بی ترو د پایو شودو د وجنا بعد ان ورزل الحجاب پس د دین چې د پردی حکم نازل کړی شو قالت بیبی فابیت وان آذن له ما انکارو کچیز و لی اجازتو کم فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتو باللذی سناتو کل چراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نما والا خبر ورکو اجمع کرو فامرنی ان آذن له علیہ با ته پیغمبر علیہ السلام حکم کو چیزی ذات اجازه تو کم زدتا چې ما ترادت نشه وګوره خپل سره نه پرده نشتا نو در رضای ترنبم پردنی دخپل ترنم پردنشتا نو در رضای ترنم پردنشتا و بهی قالا حدثناهو و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عائشه رضي الله عنها قالت اتاني عمي من الرضاعه راغب ما تتر زماد فينا افلح بن ابي قعيس تاغنو ذکر کو پمانا حدیث نو مالک چمک کی تیر سو ازاد قلت ما اوی انما ارضعتني المرأة ما له في زنانه راكري ولم يرجعني الرجل ما له شريط دي راكري قال الله حبيبي ترى بطي ادا كيو يمينو كي لاس يا خي لاس تي پخارو ککڑ شاد آستا تر ده تو کسا کتر وی او کر ازائی تر وی دا دن پردنی شراف محارے بولنے و بیهی قال حدثنا حدثني حرمت و حرملت و بیهی قال آبرنا ابن وحب قال آبرنی یونس و ابن شهاب و نروع عن عائشت رضی اللہ عنہ اخبرت و انه جاء افلح و اقوه بالقعیس یستازن علیہ آبیهی تیزدن نکیدو اجازت غختو بعد ما نزل الحجاب و فضلین چی پردی حکم اللہ را لے گرے ہو وکانا بل قعیس ابا عائشتا دا داغی والدو دا عائشی بی بی دا پیونا عائشی بی بی فقلتو اللہ الاظر ری افلازو خوکسم پا اللہ اجازت نکو مفلح تا حتا استعالنا ترسو جی بی اجازت نی گوھتے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا فهنا بل قعیس لیسا ہوا ارض عنی او ہما لپی بی دی داکل ولكن ارضعتني امراته ما تفي بي بي راكلي لي قالت عائشه عائشه بي بي فلما دخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالت الله حبيب پور ترا ہے قلت يا رسول الله ان افلح اخا بالقعيس افلح ضرور ذا بالقعيس جاني راغنے میں بات آئے سا جنو نہیں عمل مات اجازت پاڑی شراکت نکیم فکرے تو ما خوبت گنلیو ان آذن لہو چی اغل اجازت کم حتی استا اذن کا چتان اجازت غوارم قالت بی بی وی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اید اللہ اجازت ولو کا قال عروت فبذالکا دیو جنکان اتائشت رضی اللہ عنہ تقول دیو وی حرمو من الرضوات حرام کو گنئی د پیو د وجنمات و حرمو من النسب چه کم سی زنا و کم سڑی حرام گنئی د وجد نسبنا و بیهی قال حدثنا عبد بن حمیر قابل عبد الرزاق قابل امامان جهری بیادر اسنا جا افلح خو ابی القعیس راغل افلح شرور دا ابی القعیس و استادن علیہا بنحوی حدیث مفین فینو عمو کی الاف استاد ترلے تربت یمینو کی خیلات فخارو کے کرشا وکانا بلقعیس زوج المرأت اللتی ابلقعیس خاوند خزی حغو اردعت عائشتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی پیور کریو عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا تا وردی دے کہ حادثو کی سوچ کوئی کہ زمات رجوان دے وے نو ماتا بمرادت نکید وہ ادی حدیث نا خدا سے معلومی کی دا دے ترے او دا جوان دے وے مخی حدیث کی وئی جمڑ دے نو ددی تاروز و نماؤ جوابو نا کنیشی دو ترونے مخی حدیث کی لاغ ذکر و چیغا وفات شویع ادی بل حدیث کی اس چی کم دے دادا آغا چاو چی دا جوان دے ندوت رو نو دائی شیبی بی رضی اللہ تعالی عنہ او ابو دغا ابل ابل قعیس دا ددی ترو دا ددی اغرزائی والدو بارکی مختلف نمونه احادیث کی راغلی کلا وای افلح اخو ابو ابي القعيس او ابو القعيس والد دایشی بیجو د پایو او افلح د لترو ابو بعض روایت کی افلح ابن ابي القعيس ابو بعض کی د افلح ابن القعيس حافظ ابن حجر رحم الله احتمال لے چی ایکون اسم ابی چی نمد پلارک و عیشو یا نمد نیکیو ناغت منشوب کرے اغت پدیت بار منشوب کرے وبه قال حدثني حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن عائشه رضي الله عنها قالت جاء ابني من الرضاعه راغد اسر زمان فين استاذ علي ما باني دن في اجازه وقت باغت وناظر له ما انكار كشي دور اجازه كما تحت اسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فردی جن اللہ حبیب نے اجازت و غوارم قل شراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلتما و ان عمی من الرضا بیشک اترز ما دفعینا استادنا علیہ اجازت اختما تددن کی دو فابیت و ناغان لہو ما انکارو کچھ زور اجازت کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فل یلج علیکی عمو کی دن کی گیری پتا استاتر قل تو انما ارضعتنی المرأة فلیلی جالے کی عمو کی را دن کی راتر پتا قل تو انما ارضعتنی المرأة مال خفی را کری دی زنانا ولم یرجونی الرجل سری دی را کلی آر انہو عمو کی فلیلی جالے کی دا دې سر دې نو دې جنکی پتا او وی قرات سن یب الربیع الزهرانی او قاصدنا ہمارے رب دے قاصدنا شان کہ حال اسناد انا خابی قعیش استاذن علیہ فذکر نحوه او وی قرات سن او یحیی بن یحیی اقرب ابو معاویہ نشان کہ حال اسناد نحوه ویرانو قال استاذن علیہ ابو القعیش وبه قال اور روایاتوں کے مختلف الفاظ راغلی بعد کراوی ابو الجعد دا ابو الجعد دا اوکنیو بعد کیو یا بول قعیس بعد کیو ان احاب القعیس علماء لیکن جدا خبر درست احاب القعیس ورا صحیح خبر دا افلح اخو ابو القعیس افلا اخو ابو القعيس وافلا ابن قعيس وابو الجعد تدري وانو مود راغلي كلوي افلا ابن قعيس قعيس كلوي اخو ابو القعيس كلا ابو الجعد وي علماء لکھلی تدبیق پدی ممکن دے چیز دی سڑی نو مفلح ہو خودیے ابو الجعد او دے زوید ابن القعيس او دا رور و اخو لی بالقعیس او رور دا بالقعیس و بیهی قال حدثنی حسن بن علی الحلوانی و محمد بن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق قرابر ابن جرین و اتواء قرابرنی عمرت بن زبیر عائشہ رضی اللہ عنہ اخبرتو خبر ورکڑے لتا قالت و استعذر علی عمی من الرضوع ابو الجعد اجازت غفت امات اترز ماد دنکی دو چید فیوت رمی و ابو الجعد فردت تورن ما واپس قال لی حشام انما هو ابو القعیس و یا خو ابو القعیس فلما جا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتو ذالک مول خبر ورکو جمال خدا ستر راتلو ما منکو قال فهلا اذن لو تولوا اجازت نكون تربت يمينك او يدك لا يا اخي لا ذكرك فخارجك كرشي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قال حدثنا محمد بن رب على ظن ليس بن يزيد بن ابي حبيب عن عراق عن اوروان عائشة رضي الله عنها اخبرت ان امها من الرضاع ترددي دفعينا شعرت يسمى افلح او تبا افلح ولك يدو استاذن عليها اجازت يوغتو فدي فحجبته نداتي پردك شوا خبر ورکره بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها الله حبيب ورتويني لا تحتجبي منه تذن فردم كوا وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ بِشَكَّ شَانْدَارِ حَرَامِي د پيونا اچي حرام دي د نسب دا وبي قال حدثنا عبد الله بن معاذ بن ابي حدثنا ابي حدثنا شعبه بن الحكم عن راك بن مالك بن رضوان عائشة رضي الله عنها قالت استاذنا علي افلح بن قعيش اجازت ہوتے فماما نے اپنے اپنے کوئے ثابت و ناظن لہو ما انکارو کچھ اجازت کم تفارسا لہنی عمو کے اگر خبر رہو لگو لیجو خود ترین ارزو آپ کی امراتو اخی تالا پائی در کری بی بی اغا بی بی درور زما ثابت و ناظن لہو ما انکارو کچھ اجازت کلو کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائے فذکر تو ذالک لہو ما ورثنا خبر ذکر کا فقالا لیتو خل علیکی فینو عمو کی دیج را دنکی بتالا خستات رضیت وبی قانت سلام و بکر بن ابی شیواز و ایر ابن حرم محمد بن علا واللبز لیبی بکر قارو حد سلام کو معاویان الام شمسات ابن عبیدتا عن ابی عبد الرحمن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ باور تویر یاد اللہ رسولا بالک تنوخ فی قریش و تدعونا سشیده چې تو غورو غورپولو مبارک کې په غورپولو کې په قریشو کې او ایت اعلان کې وته مو پریزي فقال وعدکم شیون ایتو قریشو زنانو سره نکاحونه کې او خپل خاندان پریزي فقال وعدکم شیون تاسو سره شیشته سو قلت نعم بنت حمزه تنوق فی قریش میلان کے ویتاو سرس شیشتا نماویاو لورد حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا لا تحل نیدامات حلال لنا انہا ابنت وخی من الرضا داقو لورد ضرور زمانت طیونا اے حمزہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ترمو اور رضائی رو رہے رضائی رو رم و بیهی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ اسحاق بن ابراہیم عن جریر قال حاو بی قال حدثنا ابن رمیل قال حدثنا بی قال حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدی عن سفیان کل من الاعمش بهذا الاسناد مثله ابي قاد اسلام داو مخالف قاد اسلام مام قاد اسلام قتاده بن جابر بن زيد ان ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام مريد على ابنت حمزه اراده وكره شدلول ده حمزه رضي الله عنه فقال ان لا تحل لي طبعا حلال انا ابنت وفي من الرضاع دا خلور ضرور زماده د پیونا و یحرم من الرضاعت ما یحرم من الرحم حرامیگی دا پیونا و چه حرامیگی دا نصبنا و بهی قال حدثنا و زهر بن حلقا حدثنا یحیی و القطان ها قال و بهی حدثنا محمد بن یحیی بن مهران القطعی قال حدثنا بشر بن عمر جميعا الشعبة حاو بي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن سعيد بن أبي عروبة كليهما عن قتالة بإسناد حمام سواء غير أن حديث الشعبة انتهى عند قوله أغديدك انتهى ترسيل ابنة أخي من الرضا تأخذون ضرور زمان لفينا وفي حديث سعيد وانه يهرب من الرضاعه ما يهرب من النسب او پر روایت بشری بن عمر کی سمے تو جابر بن زید وبه قال حدثنا هارون بن سعيد العلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب القرافز مخرمة بن بكير عن ابيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت ام سلمة رضي الله عنها تقول قيل ولشيو رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنت يا رسول الله كم ديكي تدلور ده حمزنا أو قيل ورته ولشيو لا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب تدنكا پیغام دلیگی دی لور د حمزه ابن عبد المطلب تا قال ان حمزه اخي من الرضاع ياخذ معرور د فينا وبه قال حدثنا ابو كريم محمد بن الله قال حدثنا ابو شام قال حدثنا هشام قال حدثني ابي ام زينب بنت ام سلم رضي الله عنها عن ام حبيبه بنت ابي سفيان رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتم نشوكما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما ارتويلي هل لك في اختي بنت ابي سفيان اياشتني تعالى فبارد خور زما چلوزا ابو سفيان دا سحاجت وقال افل بعد سوكم قلت تنكحها فنكح والا قال وتحبين ذلك ولت دا مینا ساتي جزرا په نکاح عالم قلت ام حبيب رضي الله عنها و ما ولست لك في مخليه ذو يواز استاس بيبي دي مو نور امشتا واحب من شركني في الخير اختي وخو ما چرغ سوق چې شریکي کی ما سره په خیر کې چې د پیغمبر بيبي دي راغلي له ما د اخور شي قال فانها لا تهل لنامات حلال لنا قلت فإن أخبرت أنك تخطب الدرة بنت أبي سلمة باوی ما تخبر را کرشوه چه تاسو ده نکا پیغام لے گئی دری بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نام قال لو أنها لم تكن ربیبتی في حجری کچلتان نوے پا پا بار کټای زما زما په جولای کې ما حلت لی دا و ما ته حلال نه زما په جولای کې لوې شو ابن نو ما ته حلال نه انها ابن توخی من الرضا تا خلور ضرور زما ده پهینا هر واسي وا باه سویبتو پیرا کړي ما ته او دې پلار ته سویبی رضی الله عنها فلا تعرض فلا تعرضنا علی بناتکن پیش کوئی پما باندې خپلې لونا ولا خواص کنا نخپلې فهني و به قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا ابن زكريا ابن ابي زائد طه قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا نشد بن عامر قال اخبرنا زهير الهما نشام بن عروه بهذا الاسناد سواء وبه قال حدثنا محمد بن ربح بن المهاجر قال اخبرنا ليس بن يزيد بن ابي حبيب ان محمد بن شهاب كتب لكل يذكر ذكر كل شيء اور وحدثه ذي حديث بيان کړي شي زينب بنت ابي سلمى رضي الله تعالى عنهما حدث سسود دې حدیث بیان کړې شو ته حبيبي رضی الله عنها چې بيبي او نبی کریم عليه الصلاه والسلام حدث سسا حدیث بیان کړې هغه دیتا انها قالت چې دې فرمایلي دې خپلې بيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته رسول الله دې کې اختي عزتا فنکا وعلى خور زما چې نو دې عزتا رسول الله صلی الله علیه وسلم تحبین ذلک دا خبر خو ہے اتحبین ذلک فقالت نام یا رسول الله لست لک بمخلیت ذو یواز استابیبی واحب من شریکنی فی خیر اختی او خو من راغت شریک شیما سر په خیر کی خور زما رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فین ذلک لا حل اذا حلال لنا قال فقلت يا رسول الله فإنا نتحدث ممتخ بيان کی دیشی انك تريد ان تنكح شتا سوی رادن رئی چی پنکاوالی در چلور دا ابی سلم دا قال ابنت ابی سلم ایالور دا ابی سلم قالت نام بیبیو فرمائل ماوی آو قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى ان لم تكن ربيبتي قد ما پر ورش کی ویم نور بایکم الله تی فی حجورکم فی حج فی حجری زما پجولی کیو با حلت دی بیا پات حلال انها ابنۃ اخی من الرضوا تعلور ضرور زما د پیونا ارباتی وابا پیرا کړي ما تاسو دې والد تا ابا سلمتا سويبي رضی الله تعالی عنها فلا تعرضنا علی بناتکن ولا خواتکن بپیش کوي پما خپل لونا او نستا سوفین دې و به قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني بن جدي قال حدثني خير بن خالد قال وحدثنا سفر حمير قابل يقول ابراهيم الزهري وقاتل محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما للزهري باسناد ابن ابي حبيب عنه نحو حدیثه ولم یسم احد منهم دیره مسمع کړي او د دین په حدیث دوی کی د عزا دیره مسمع کړي غیر یزید بن ابي حبیب و بیه قاعدت سنی زهر ابن حرم قاعدت ناش مائر ابن ابراهیم حاو و بیه قاعدت سلام محمد ابن صلی اللہ ابن رمیت قاعدت سنی اسماعیل و حاو و بیه قاعدت سنی سوید ابن سعید قاعدت سنی مؤتمر ابن سلیمان کلاہ مان ایوبا عن ابن ابی ملیک عن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال سوید ابن زهر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المسة والمستان وين حرام يوزل راخل دپيو دوزي دا روز دا مساله ذکر کای چې څومره پای اوسکی نو حرمت برازي دې کی ګڼ مذاهب دي دولماو عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا وی امام شافعی رحمہ اللہ وی وین ثابتی گی پکا مود پین روز لفیس کرنا اجمہور علماء وی پیوزل او پیورا خوص رمبس حرمت رازی تاز جمہور مسلک دی چپا دی کہ امی سلاسری و نور منیب او دا غورا او د احتیاط مسلک دی او د شواقی دو پار دا سریحی حدیث تے گورا وی لا تو حر لا تو حر بلمستو والمسوطات یوزل پیس کلو راخ کلو دوزلی دا حرمت نراولی دا گروه پیزون کم دیوی پیزون کم بانی حرمت نرازی پیزو بانی کم نایی وی حرمت نرازی دی کی د فقهای کرام دا اختلاف وو وردی کی اول مذهب دا دے چه لگ پای او دیر دا پا حرمت کی برابر دی اپا کمشی جی در روجہ دار روجہ ما دی که زنہ انتی شیع اس کو لو خڑو روی پای حرمت امرا دی دا خول دے امام ابو حنیفہ دے امام مالک او دے روایت دے امام احمد رحم اللہ نر ادار گنو سلکو صحاب ہو مسلک دے ایت د جمهور مسلک وای وین مذهب دی وای د یو ځل دوا ځل دا حرمت نه راوړي اګه درې ځلې شول یاد درو نه سیوا شو ته حرمت راوړي دا مذهب د امام ابو ثور او ابو عبید او داوود ظاهری دی او دا یو روایت دی د امام احمد رحمه الله دا دویم مذهب و دریم مذهب دا ہے چې نه ثابت دیږي حرمت مگر چې پنځه ځلې پیوس کړي دا مذهب د امام شافعی رحمه الله دی او صحیح مذهب د امام احمد دی ادا عائشی بی بی رضی اللہ عنہا قول دی دا عبداللہ بن زبیر سلور په کلام دې چې نه حرام ای کف د لسونا دا د حبسی بی بی نمان قول لے دام دیرے کی دا راتو دا حدیث چکم دا باب دے دا دا غچا دلیل چیوی پیزو نا کب دا حرمت نراولی و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی و عمرو الناقد و اسحاق بن ابراهیم کلهم عن المعتمر و لفظ یحیی قال احبرنا المعتمر بن سلیمان ان ایوب یحدثنا بالخلیل عن عبد الله بن الحارث رضی اللہ عنہما عن ام الفضل رضی اللہ عنہا قالت نا فرمائی دخل اعرابی را دن نشیو زمیدار باندشی پا نبی دی سلام و فی بیتی او اغد ما پفور کیو فقال یا نبی اللہ وید اللہ پیغمبر اینی کانت لی امراتن وی بیشک زماد پار حضوا حضمیو فتزوجتو علیہا اخرى نما پا نکاوا استفاغی بلا زما یو خزوا بل می پنی کاوا غستا دوم الفضل نم دے لبابا عدان عباس رضی اللہ عنہ بی بی وا عدان ام المبینین دے مودی رضی اللہ عنہ خور وا او ایدا اول خزد جد خدیجی بی بی نفس ایمان روڑے او دا سلور خیندی وی سلور وارا صحابه دی ایمان روڑه ام الفضل میمونا اسماء و سلما وی دما یو وادو او بل خزن مکا فضعمت امراتی فضعمت امراتی الولا گمان کئی زمانا رمی خزعنها اردعت امراتی الحدسا چه دی پیور کلیو زمانی خزی دا نویتا و رزعتن و رزعتین یو زلیات و زلی و ایدا خزی جتا دوی موقع ما خوشی دا وڑا و دی نمی پیور کلی و نبی علیہ السلام ورکی لا تو هر رنگو لملاجتو و لملاجتان املاج تتوئی که زنان بچی تا یوزل پخلکی سینا ورکی یوزل جوزل ورکولو سر حرمت نرازی قال عمرو کی روایتی عبداللہ بن الحارث بن نوفل تو گردی دوار و حدیث کو یوزل راک کل او دوزلی راخ کلی آئے او زل ورکول دوزلی ورکول دا حرمت نراؤ امام خرطبی وید ویدا پا باب کی او شریح دلیل دے اگر دا کی ممکن دے حبل دی سدی کہ ریخ کل خوخیتی تسکے او نرسی دے دار امام شافعی رحم الله مسلم و به قال حدثنا ابو غسان المصمعي وقاتلنا معاذ حا و به قاتلنا ابن المسنى و ابن بشار قاتلنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي قتال عن صالح بن ابي مريم ابي الخليل عبد الله بن الحارث رضي الله عنه بالفضل رضي الله عنه انا رجل من بني عامر ابن سواسوا یو سڑے دا بني عامر ابن سواسوا انا قال یا نبی اللہ هل تحرم الرزعت الواحدت آیا حرام وار راولی یوزل فیس کل قال اللہ دام دے امام شافی رحمہ اللہ دلیل وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنهما ان ام الفضل رضي الله عنها حدثت ابي سفيان فقال النبي عليه الصلاه والسلام فرمائي لا تحرم الرزعه والرزعتان اور متنرا ولی اوزل پیش کری آدھرے والمسطو اویل مسطان یوزل پیراخ کلی آدھرزنی افر اکسد پر از عاو پمسکی و ایماس سید ہوئی کہ صرف آغا خلیت لنوان رائش ګوره که یو سات چې پهې د بچ خولي ته لاړ چې نوماندي سپ شوي او رضعدي ته وي چې د مور کي رض ورتاله وي چې بچې په کې مور کي وبه قاله حد سنا ابوبکر بن ابي شيبه بن ابراهيم جميعا عن عبده بن سليمان عن ابن ابي عروبه بهذا الاسناد اما اسحاق فقال كروايه ابن بشر او الرزعتان او المسطتان وانما ابن ابي شيبه فقال والرزعتان والمسطتان او المسطتان او الرزعتان فرق مو کس وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمان قتال عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل رضي الله عنه عن الفضل رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحرم الاملاجة والاملاجتان حرام والد راولي وزلفي سنور قول فخلق يا دوزني وبه قال حدثنا احمد بن سيد الدارين قاتلنا حماد قاتلنا حماد قال حدثنا قتادة بن الخليل عبد الله بن الحارث رضي الله عنه عن الفضل قال رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المسة فقال لا وينا يوز الفير أخكل دا حرمت را ولينا وبه قال حدثنا يحب بها قرقرات ورمالي عبد الله بن ابي بكر بن عمران عائشة رضي الله عنها أنها قالت دا وإن كان فيما أنزل من القرآن آغا شعور تلا نازل شعور دو قرآن ناشو رضاعات معلومات کہ لذلی فیسک المعلوم یحرمنا لا حرمت راونی ثم نسخنا بخمس معلومات بیا منسوخ شو پپینزو معلوم فیسک الاسرا وطوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی فی ما یقرأ من القرآن وفات پیشد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا هو جلسته شل د قران نا اے دانا سو پینځه منسوخ تلاوت دي وای د پینځو حکم باقی دي او جمهور دادی چې نه حکم د دې اوس نشتا حکم د دیوس نشتا دومت ګور اتفاق دی چې خمس و رضعات دا لفظ د قرآن نه دی دانسخ په اخر د حیات د نبی صلی الله علیه و علیه وسلم کراغلی تو پدې نسخ باندې ندی خبر شوی مگر باز صاحب بل چې ټول خبر شو ندی رمانات کړ وبه قال حدثنا عبيد الله بن مسلمة كان نبي حدثنا سليمان بن بلال يحيى بن سعيد عن امرأة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاع او دې کورکو لاغه چې حرام والے راولي د پيش کورنا قال امرت فقال عائشة رضي الله عنها نزل في القران عشر رضعات معلومات نازل شو د قران نا لذي پيش کل معلوم ثم نظر ايضا خمس معلومات نازل شو د هغه پيزو پيزي پيش کل چې معلوم او معروف مشهور وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت ابن سعيد قال حدثني امرأة عن عائشة رضي الله عنها تقول مثله وبه قال حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل راغبي وسهلة بنت سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني ارى في وجه ابي حذيفه زوینم په مخ د ابو حذيفه کې د دخول د سالم نا چې ده خپکی او هو حلیفه دا سالم مولا د حذيفه یعنی دې پدګنی چې سالم را دند کی دا سالم یو د سابقین او اولین نه ده ادا دی زنانا آزاد شه غلام د انصار نه دي ته فاطمه بنت عار ده دې آزاد کو ندب والات کړو د ابو حذیفه سرا دې کی چې حدیث کې وای چې هو حلیفه ان مولا الموالات مراد دی ابو حذیفہ دے پزوی سرنی والے اگر وہ ادا میں زوی قرآن رائے ودوہم لعبا احب ویدا مان دا دا بچی مور اپلار تا منصوب کئی پردے داستا زوی نے کتا پردے دوی کوتنے دا زمان سے او سالم تم رنوی سڑے ہو کہ زبا مہاجرین و انصار تا امامتی و رکولا پا مجدی قبا کی او تتڑیر قرآن یادو و نبی علیہ السلام دیتو ای ارض یعید دل اکفائی ورکا بردہ یو مسئلہ رشی بالغ تا یو بالغ زنانا پای اتکل نبی بانی رضاعت ثابتی جی کنا قالت دا زنانا ورطا یوپیقا اردیهم ورسولم سبیرن تنگوالا فی ورکم حبیبا خلوی صلیعو فتبتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب خاندل وقالا قد علمت انہ رجل کبیر قالت بطر جلالوی صلیعو تبانی فقہاو دا شدیکلی علماء وکارگی وی دادا سیرو چکنی لوی سڑی د زنانا د سیرو نا پیوش کل و پس طریقی غفی حاصل کل اپیاد اوش کل بغیر دا مصفولو داری دا پتا بات روایات تراغلی سیدی پا اندازی فیلد سینون اللذی کل او پا حضر سالم یوشکول بیزو رضو کول دائی و خبر رچ علماء بازی وی چه آیا دلوی بانن دا سکی گی کنا عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ دی طرف تلاڑا دا چی دلوی سڑی رضاعتم ثابتی او دا مذہب دی ابن حضم اتے ګره جمهور علما وای چې دا پایو کما بوده ده نه پس ته چا دیو زنا نه پای په څه طریقو څکل نو رضاعت نه ثابت دي ځکه قران کې راغلي حولین کاملین نه بنراده یو تین مره رضاعه وکال عائشی بی رضی اللہ عنہ نے روایت ہے انما الرضاعه من المجاعه پای خود لوګي د وجې نه دي دا په څو کته پاتې او دا په ورو کوالي کې ځکه لوی سړې نه باندې دلته مگر روځي د دې جمهور مسلک دا دی د جمهور مسلک دا دی اره کې دا واقعیا دا کی صالح تخلی مولا یعنی غزنانه پای ورکړي تو جمهور دې جواب کړ وېدا دې خصوصیت طول بیبیان د نبی دې اسلام دا حکم د صالح پورې خاص کړول او دا سی عموم دې حکم نه داد حضرت سالم خصوصیت داد سالم خصوصیت چلا اللہ پیغمبر ورتوی ارضویعیه زاد عمر فی حد عمر فی حدیثی وکان قد شهد بدر دے بدر تم حاضر شو فی روایت ابن ابی عمر فضوہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوی پیغمبر خاندلو تبسم یوکو چاہ زنانا ورطوی دو بدل پیسی کن اخلوی سڑے وی دی خندا کی پوئی کا چی دا سی بنی چی دا بستا دسی نون اس کی بلکی پس طریقی دی پی حاصلی شی او حضرت سالم رضی اللہ عنہ دیغہ استعمال کی و بیہی قرآن دسنا اصحاب ابراہیم الحمزلی و محمد ابن ابی عمر جمیع انس شقفی قال ابن ابی عمر حتی سنا دلوحاب شقفی و نیوب نبی حمید ابی ملیکا ان القاسم ان عائشہ رضی اللہ عنہ ان سالم ان سالم مولاد ابی حزیفہ کان ما ابی حزیفہ دے دا ابو حذیفہ سره او اهلیه او دا غزه بیبی سره پنای پکور کی او دا بچو پشان لوی کړ فاتت یعنی بنت سہیل راغلی ولور د سہیل یعنی بیبی دا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا فقالت وسوی ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال لی سالم رسیدل دے آغا حتا نور سری ورطا رسی بالت شوئے دے و اخل ما اقلو او دے اس پی جنی آغا چلوی سری پی جنی اقل راغلے و انہو یدخلو علینا او دے رازن لکی فمگو انی ازنو از گمان کمن نکی نفسی بھی حضیف من ذالک شیر چه پزرده ده ابی حذیفه که جنما خواهم ندی نمس شیوی ربی ری اسلام ارده هرگی عیهی فی ولورتا تحرمی علیه تبق حرام مشی تبق ده حرام مشی و یذهبی اللذی اولاد بشی آوشی پنبزا بو حذیفه که فرج اسیره ہے قدا واپس وزا فقالتیو انی قدر ضعتو امال پی ورکل فضاب اللذی فی نفسی بی حذیفه اولاد لاغا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابي رافع لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جنيد قال اخبرنا ابن ابي مليكة ان القاسم بن محمد بن ابي بكر اخبره عن عائشه رضي الله عنها اخبرت الخبر وركن سالت بنت سهيل بن عمرو قال بنت سهيل بن عمر رضي الله عنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تراغلي ونبي الاسلام تا فقالت يا رسول الله جيل يا الله رسول الله سالما بشك سالم ان سالم المولى بي حذيفه بارك يوي فانا في بيتنا تازم سرج زمم كفور كي تازم سرج زمم كفور كي وقد بلغ ما يبلغ الرجال او دې راتي دې نه هغه چې هغه ته سړي رسي وعلى ما ما يعلم الرجال ا دې پوښوي لري هغه چې دې سړي کې کوي قال ارجعي تحرمي علي طيب ولا ورقه تو في حرام شي قال فمكثت سنه قريبا منها وي ما وقير كرو قال يا ديني لا حدثي او شان دې خبري بيان نو بولو رهبته اے زیاری دند دی نسوم لقیت القاسم فقلت له لقد حدثتني حدیثا ما حدثته بعد علما هو فاغبرت فقال فحدثوا عني عن عائشة رضی اللہ عنہ اخبرتني مات عائشی بھی خبر را کرے وبه قال حدثنا محمد بن المصلى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن عبيد الله بن نافع عن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنهما قالت ام سلمة رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها ان يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل علي وي زبورا شراط النکی پتا غالق ایفع وی آغالق تا چیا قریب البلوغی خلا بالغ شوئنه ده قاف قالت عائشتو رضی اللہ عنہ اما امالتی فی رسول اللہ عیس خسوتو نحسنا ایانی شتا دفارا اللہ دا رسول پجوندل کے نمون خیستا قالت نیم راتا بی حزیفہ زنان را بی ہو بی بی را بی حزیفہ رضی اللہ عنہ دیویر یا رسول اللہ انہ سالما سالم رضی اللہ عنہ یدخل علی فمارا دنکی و رجل او دا سڑے اوش و پی نفسے بی حزیفہ آمن اوشیون فضلتا بی حزیفہ کی دنین سشیخ خاون یادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض یعیہی حتی یدخل علی کی پای ولور کا سردی چې ډیر داخلي پتا دا د پوری خصوصي خبره او جمهور وای او به قال حدثني ابو طاهر و هارون بن سعيد الهلي و لفظ هارون قال حدثنا ابو عمر قال اخبرني مخربة بن بكير النبي قال سمعت رويد بن نافع يقول سمعت زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنهما تقول دي سمعت ام سلمة او دې دې دې نوم دې سلام علي چې بي بي د نبی صلى الله عليه وسلم چې عائشې دې والله قسم په الله ما توفي نفسي والا خود خوشاله دې ما نفس هي رادي الغلام جو دې ګوري ما ته یو دا چې لکه دې استغنا عن الرضا چې هغه د پيو نبی پروا شوي وي اے بس اس پی میو حجت ور تنیش فقارت نما یوری قا قد جا سالت بنت سہیل راغلی و سهله بنت سهیل رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فقال یا رسول الله والله قسم بالله دی لا را دیدم په مخ دابی حذیفه کې د سخول د سالم دا را د لکی خفکی قالت فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ارضعی پیوان ورک فقالت انه ذو لحیت اخذ گیر خاوند لوی شعر فقال ارضعی پی ورکا یذهب ما فی وجه بی حذیفہ بو بدیاغشی پا مخدا بی حذیفہ کی فقالت اللہ ما عربتو فی وجه بی حذیفہ ویچی کنم ادا چو کلنو ما بیانو فی جندری دا پا مخدا غکیم و بیهی قال حدثنی عبد الملک ابن شعیب ابن اللہ قال حدثنی ابی ان جندی قال حدثني وقيل ابن خالد عن ابن شهاب انه قال اخبرني ابو عبيد بن عبد الله بن زمعه ان امه زينب بنت ابي سلمه امور زينب بنت ابي سلمه رضي الله عنهما اخبرته اذا خبر ورکړه امور ام سلمه رضي الله عنها چې بيبي و د نبي رسول الله وي چې هي فرمایل وی انکار کړو ټول بیا نو د نبی عليه السلام ابا صاحب روزواج نبی صلی الله علیه وسلم انکار کړو ټول بیا نو د نبی سلام یو تل ناره دا حدر چراتن نزی شي په دای او تن بتل کر رضوا صدغ شو دو په سره چې د بلوغ نفس کی او د رضات نفس کی وقلنا لعائشه او د ټول وی روایشی رضی الله عنها تا والله ما نرى هذا الا رخصه قسم بالله مغنين دام غير رخصه ارخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم الخاصه شدا ورکړ رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رخصت سالم ته خاص فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاع ولا رهينا ویدا دا پورې خاصونو نه دی هغه را دن نه کېدون کې مونږ په دغه رضا سره ولا رهینا او نه مونږ داسې ګمان کوو چې داسې دي وي ګوره دا د هغه پورې خاص وو دا د سالم رضی الله تعالی عنہ پورې خاص وو د پایو مودد دو کال فدې کی حرمت راضی امام ابو حنیفه رحم الله د دونی کو کال قائل له او جمهور وای دو کال هی او ذات صاحبین قول کړي او دیو جن رستنو متاخرین او احناف فتوام په دو کال او دلیل د دې مضبوط دی اته جمهور د قول لیر تایید امراغله دی په دوه کالو پوری چې بچي پېښ کی حرمت برازي او دا د هر سالم رضی الله عنه رایوا اداوی وما هو بداخل ضمیر دې کې ضمیر شان یې فما هو نشان فما هو بداخل علينا حضور شان دار چندر دن کې دن کې پمیو تن پتی فیو سر چې دغو د رضاعت مدینه پیوس پچوس ولا راهینا اند بمونگ ویدی دبرا دنکی راهینا اسم فاعلو درویت لا دبمونگ ویدی دادری صحابی خصوصیتو ابو داود شریف کی تفسیر ذکر کرے ہو و بیهی قالا حدثنی حناد بن السریف قال حدثنا ابو لهوس نشاس ابن ابي شاطه انبیه ان مسروق قال قالت عائشه رضی الله عنها دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم رادم نشو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته اوسړه ناسو پشتد ذلک علی الله په حبیب الله خبره سخت ورایت الغضب فی وجوهی کتقصد ای فمخی قالت فقلت یا رسول الله ان وخی من الرضوا دا خوز مارور دے دفعیونا قالت شیوی فقال انظرنا اخوات کننا سوچو کئیو گو رئی تاثرون استاسو تدفعیونا فینما الرضاعت من المجامع رضاعت کو علیوی چی دلوگی نید بچی لوگا پکمو فیمنا کیا ما شموالی کیوی لوی سڑے خو پروٹائی پڑی وبه قال حدثنا محمد بن مسنع بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ها وبه قال حدثني عبد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال جميع حدثنا سوا ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وسيم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد جميعا سفيا قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا وسيم بن جوفي وزائدته كلهم من اشعث ابن بشعثا بإسناد ابي الاحوص كما نا حديثي غير انهم قالوا من المجاعه ساد لوگین چلوگا پی ختمی یا غفینا در رضاعت پا مودا کی حرمت رازی دی جمهور مسلک دا دیکھ لگوی کڈیروی دا حرمت راولی دوو کالو کې دنه دوو کالو نفس حرمت ناراضي او د هغه صالح رضی الله عنه واقعیا بی بیا دی وای تاسو واره دل شداد صالح پورې خاص هوا او دا داغه خصوصیت وو دا داغه خصوصیت او ابو داود شریف کې موجه ذکر کړی و شداد هغه خصوصیت وو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه الصلاه والسلام